राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2007 तदनुसार 7 नवंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो सार बात है, एक परमात्मा सत्ता है, सत्ता वो एक एक होता है। परमात्मा सत्ता है, उस सत्ता में स्थित रहना है। अपने को जो सहाय अपने को यह सही बात यह है, जो एक सत्ता है उसमें अपनी स्थिति माना है। सत्ता के सिवाय अपनी ही स्थिति नहीं, और सत्ता एक एक सत्ता नहीं है। शास्त्रों में सत्ता 3 बताई है, एक पारमार्थिक सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक प्रातिभाषिक सत्ता। परंतु वास्तव में सत्ता एक ही है, व्यवहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता सत्ता नहीं है, वो सत्ता एक ही है। उस सत्ता में अपनी स्थिति मानने की शरीर में स्थिति हमारी है नहीं। शरीर 84 लाख शरीर है, उतनी जाति गए तो उनमें कोई साथ में नहीं हमारे। जब कोई शरीर हमारे साथ में नहीं तो क्या मानव शरीर साथ में रहेगा? साथ में सत्ता ही रहेगी, सत्ता परमात्मा सत्ता, वो सदा साथ में रहती है, कभी हमारे से अलग हुई नहीं, है नहीं, अलग होगी नहीं, अलग हो सकते नहीं। सब प्राणी उसी सत्ता में है। वो सत्ता एक ही है, उस सत्ता में अपनी स्थिति है, वो स्वाभाविक है। इस बार है एक बार भी, एक बार दृढ़ता पूर्वक सच्चाई के साथ स्वीकार करने अभ्यास नहीं है, उसमें अभ्यास बनता नहीं। अभ्यास किसी बात के सीखने में होता है, जो बात सीखी हुई होती है उसको बार बार सीखो तो याद एक दिन भूल जाते हैं। और सत्ता तो है, वो है जैसी रहेगी स्वाभाविक, केवल स्वीकार करना है, केवल स्वीकार करना है। बस दृढ़तापूर्वक स्वीकार, एक बार दोबारा क्या करोगे, दोबारा क्या होगा। एक आदिता पुरुष स्वीकार कर रहे। इतना काम है, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज है। एकदम स्वाभाविक चीज है सबके लिए। वो सब में है, पशु पक्षी आदि उसको समझते नहीं, मनुष्य उसको समझ सकता है। देवता भी भोगों में लिप्त है, इस वास्ते भोग की सत्ता को स्वीकार की है, तो स्वीकार नहीं करते। वो है सब में है, एक समान नीति से समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय। नहीं कोई द्वेष का नहीं प्रिय है, द्वेष का है न कोई प्यारा है न कोई बैर है। स्वाभाविक समूहम सर्वभूतेषु सब प्राणियों में समान हो समानी से, समान ही मेरी स्थिति है, समान ही मेरी कृपा है। समूहम सर्वभूतेषु प्राणी मात्र में और उन मेरे को जो बजते हैं वे मेरे में उनमें, ये दो बात हो गई। बजने वाले हैं वे मेरे में जितोते, मैं उनमें जितोते हूं, तो ये दूना हो गया। वहां है वो एक ही दूरी, क्या होगी? उसने स्वीकार कर लिया। ये स्वीकार कर लेना है, ये खास बात है। दृढ़ता पूर्वक एक बार ये बसंत तो माम भक्तिया भक्ति पूर्वक उसका वजन किया है, श्रद्धा भक्ति प्रेम से स्वीकार किया। मही ते सुसाते हो, वे मेरे में मैं और में हूं, ये वहां दूना हो गया। जैसे सामान्य कपड़ा हो उसको उससे उठ देते हैं तो वहां दूना हो जाता है कपड़ा। कपड़ा वही एक ही है और उठते हैं दूना हो जाता है। इस वास्ते में मेरे में मैं और मैं हूं, वो है वो कबो ही पहले कपड़े की तरह कोई ऐसा नहीं है। मैं ते सुसाप्यम, मैं मेरे में मैं उनमें हूं, सामान रीति से न मैं द्वेषियों से न प्रिय। न मेरे देश का विषय है न प्रेम का विषय है, राग द्वेष में है नहीं, ऐसी एक रीति है, ऐसी एक सत्ता है, उसमें स्थित रहना है। उसमें स्थित रहना है, वे कहना है, रहना है, रहते हम उसमें हैं। ये पाप और ताप और ये आगंतुक है, वहां पहुंचते नहीं, वहां पहुंचते ही नहीं। न धर्म पहुंचता है, न अधर्म पहुंचता है, न अनुकूल पहुंचता है, न प्रतिकूल पहुंचता है। सत्ता वो एक ही समूह सारो होते सो वो जो समूह उसमें दुराचारी से दुराचारी यहाँ पर चारों वर्ण और एक स्त्री, एक पाप योनि, एक पापी, चार वर्ण एक रिपास, एक दुराचारी और एक पाप योनि दो हुए सात, इन सात का वर्ण है गाड़ी। तो सब में समान रीति से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज और जितने 40 लाख जुड़े सब में समो हम सर्वभूतेषु नमे विश्वसि न प्रिय हे भजन्ति मां भक्त्या प्रेम से मेरे भजन करते भक्ति से भक्ति का मत प्रेम प्रेम का अर्थ है मेरे में ही कुल मिल गए और जगह कोई महत्व उद्योगी है ही नहीं वे मेरे में मैं उनमें हूं ये भजन माम भक्तिया मई ते तेषु चाप्यम सो हम सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु प्रत्येक भूत प्राणी मात्र हो अंधज हो श्वेतज हो उद्भिज हो जरायुज हो ब्रह्म उनमें ये भजन थे ये भजन वाली बात मनुष्य लोगों में मुख्य है भजन के अधिकारी मनुष्य मात्र मुख्य है देवताओं से भी देवताओं की भूभूमि विचित्र है परंतु इस तत्व में विशिष्टता नहीं है तत्व से विशिष्टता मनुष्य में है ये भक्ति हम भक्ति समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् और मैं हुए मेरे में उनमें सबसे नीचा कौन है दुराचारी पाप योनि है वे तो पूर्व के पाप है दुराचारी अभी वर्तमान में पाप करता है इससे नीचा कोई नहीं है ये पिछु पाप योनि शिशु वेश्या शूद्रास्ते भी जानते करांगे ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजर्ष अब शुद्धाचारो भजते मानन भाग दोष लोग अब शुद्धाचारो भजते मामन भाग मई देते सुबह सब समान नीति से समो हम सर्वभूतेषु समानी मैं व्यापक हूँ समानी मेरी निदारी है समानी मेरा प्रेम है समान सब तरह से मैं समान रूप से सब मैं परिपूर्ण हूँ मैं पूर्ण रूप से जैसे आसनस बालों की माँ होती है तो सबकी माँ होती है वो पूरी की पूरी माँ सबकी होती है ऐसा नहीं माँ का विभाग होगा ऐसे सबके ऊपर अभी से सुधार नीचा कोई नहीं है। सर्वभूतेषु अविशेष दुराचार भक्ते मामले विभाग साधु देवश मंतव्य समय पुरुष हो क्षिप्रम भोज धर्मात्मा दोष लोग क्षिप्रम भोज धर्मात्मा से सुच्छांति नियुक्त होती कौन ते प्रतिजानी न मैं भक्ति परिषद समोहम शर्म होते वो सत्ता एक ही है सत्ता शरीर में नहीं है शरीर में स्थिति है नहीं जैसे सामान्य रीति समझ कर जीव है शरीर में अपने विशेष बनाइए विशेषता है यही अज्ञान है यही मूर्खता है यही जन्म का कारण है यही दुखों का कारण है सब आदर्शों का कारण यही है। अभी से सुदुराचार हो भलते मामल भाग साधु रेव से मंतव्य दुराचार ही साधु मानना चाहिए साधु रेव से मंतव्य साधु रेव से मंतव्य सम्यक विवस्थित हो क्षिप्रम भय धर्मात्मा शत्रु शांति कौन ते प्रतिजा नहीं नवे भक्त प्रति दूसरे में पाप यो ने और स्त्रियों वैसे शूद्र ते भी अंत प्रांग किम पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्त अभी ये बदन थी ये कोई भी ये बदन थी व्याख्या है पाप योनि पा दयाचारी पापियों ने श्याण वैश्य शूद्र कंपोन ब्राह्मण पुण्य भक्त एक सत्ता है एक सत्ता है आई बात दृढ़ता से मान लेंगे केवल स्वीकार करना है अभ्यास नहीं है क्यों जो चीज जैसी है मेरी जान अभ्यास कैसा है अभ्यास तो नई सीखनी होती है उसमें होता है नई सीखना नहीं है उसमें अभ्यास नहीं समो हम सर्व होते सो ये खास बात की सब प्राणी हमें समान न मेरे देश न पे उस सत्ता में स्थिति अपनी सबकी है स्वाभाविक है सबकी मात्र पापी और महात्मा और संत और प्रेमी और कोई हो तो एक रहता राम उसमें स्थिति है सबकी केवल स्वीकार करना, करना कुछ नहीं। कोई क्रिया नहीं है, केवल स्वीकार करके स्वीकार। सामान्य रूप से और सत्ता में सबकी स्थिति स्वाभाविक है, सत्ता सब सर्वभूत प्राणी मात्र प्राणी मात्र। समोहम सर्वभूतेषु नव देश प्रिय ये भजन तो माम भक्ति या भक्ति से मजे मई ते देश प्रेम से भक्ति से ये भजन तो माम भक्तिया भजंती भक्तिया दूसरा भक्ति से भजन करे प्रेम से मैं ते तेरु साप्य मैं मेरे में मैं उनमें हूं जो सातवा अध्याय में चतुर्विधा भजन दे आतो जिज्ञासी एक भक्ति विशेष थे प्रियो ज्ञान अत्यर्थम हाँ सच मम प्रिय नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।